prawdy skłuc, by spokojnie zasnąć móc, niż odsłonić słabość swą. Autopromocja. Są jednym z najgorętszych i najnowocześniejszych węgierskich towarów eksportowych. Rozgrzewa ich publiczność przed koncertami Depeche Mode. Szalona piątka z Budapesztu, Żagar, wystąpi w trójkowym studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu 5 minut po 20. Tomasz Żonda. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się piątek, 16 maja, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie poziom wody w rzekach na południu kraju. Stany alarmowe są przekroczone w kilkudziesięciu miejscach w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku. Tysiące osób znów wyszły na ulice brazylijskich miast. Nie chcą, żeby wydawano miliardy na mundial. 870 miliardów dolarów. Tyle rocznie zarabiają przestępcy na handlu narkotykami, bronią czy żywym towarem. Na początek najnowszy raport związany z mocnymi opadami deszczu na południu Polski. W Małopolsce w 18 miejscach rzeki przekroczyły stany alarmowe, w 20 stany ostrzegawcze. W Nowym Sączu rzeka Kamienica przerwała wały na ulicy Sportowej, zalany został stadion i okoliczne ulice. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności ze względu na możliwość przelania kamienicy przez bulwar. Ze względu na opady i silne wiatry bez prądu jest ponad 43 tysiące gospodarstw. Na Podkarpaciu z brzegów wystąpiło kilka lokalnych potoków, w kilku powiatach ogłoszono alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe. Do tej pory najwięcej szkód odnotowano w gminie Ustrzyki Dolne, gdzie doszło do licznych podtopień piwnic, budynków, w tym szkoły i szpitala. Strażacy mają sporo pracy, poza wypompowywaniem wody z piwnic i zabezpieczaniem domów przed zalaniem, umacniają też wały, informuje Marcin Betleja. Wały przeciwpowodziowe umacniane są przez strażaków ochotników na lokalnych rzeczkach, w Kramarzówce w powiecie jarosławskim i Wojtkowej w powiecie bieszczadzkim. W Dębicy strażacy pomagają umocnić wał na Wisłodze. W powiecie dębickim strażacy szukają mężczyzny wciągniętego wieczorem do tunelu, którym płynie lokalny potok. Zazwyczaj płynie tam woda o głębokości kilkunastu centymetrów, ale teraz sięga prawie do pasa dorosłego człowieka. Władze powiatu sandomirskiego mimo uspokajających informacji od synoptyków także zarządziły wzmacnianie wałów. W Kośmierzowie od wczoraj pracują strażacy układający w kierunku Tarnobrzega worki z piaskiem, mówi burmistrz Jerzy Borowski. Piasek my wozimy, zamówiliśmy wywrotki, ładowareczkę jakąś tam do nakładania tego piasku. Natomiast no, obawiam się ciągle tutaj o ten odcinek od granic Sandomierza do Tarnobrzega w górę. No tam jest 9,5 kilometra wału. Według informacji wiceprezydenta Tarnobrzega no, powiedział jednoznacznie, że od 2010 do 2014 na tym odcinku wału nic nie zrobiono. Wał w sandomirskim Kośmierzowie był przerwany podczas powodzi w 2010 roku. Synoptycy zapewniają, że taka powódź jak 4 lata temu tym razem na pewno nam nie grozi. Najnowsze informacje o pogodzie za chwilę, a teraz kolejne wiadomości. Na niespełna miesiąc przed mundialem Brazylię zalała kolejna fala protestów. W ponad 40 miastach kraju tysiące osób wyszły na ulicę, sprzeciwiając się miliardowym kosztom imprezy. Santiago de Chile, Monika Trentowska. Najwięcej protestujących kibicujących wyszło na ulicę São Paulo. Przeciwnicy mundialu udali się w okolice stadionu Corinthians Arena, gdzie 12 czerwca rozegra się mecz otwierający imprezę. Zablokowane zostały główne ulice miasta, podpalono też kilka samochodów. Masowe protesty zalały również ulice m.in. Rio de Janeiro, São Paulo, Brazylii, Belo Horizonte i Porto Alegre. Według przeciwników imprezy przy organizacji mistrzostw marnotrawione są gigantyczne środki, które powinny trafić na edukację, ochronę zdrowia czy polepszenie transportu w kraju. Zaznaczają, że po mundialu stadiony pozostaną puste i będą bezużyteczne. Uczestnicy protestów krytykują również wzrost cen nieruchomości w okolicach nowych stadionów. Organizacja mundialu w Brazylii ma kosztować w sumie ponad 13 miliardów dolarów. Santiago de Chile dla Polskiego Radia, Monika Trętowska. 870 miliardów dolarów. Tyle zarabiają rocznie przestępcy na, jak to określono, międzynarodowej zbrodni zorganizowanej. Chodzi o handel narkotykami, fałszowanie oryginalnych produktów, handel żywym towarem, nielegalną sprzedaż broni czy sprzedaż towarów będących pod ochroną, takich jak szlachetne gatunki drewna albo kość słoniowa. Dochody z działalności organizacji przestępczych równe są całości rocznego PKB takich krajów jak Holandia. Sam nielegalny handel narkotykami generuje co roku 320 miliardów dolarów, a handel pornografią 250 milionów dolarów. Pierwsi ludzie przywędrowali do Ameryk z terenów Azji. Takie są najnowsze ustalenia naukowców na podstawie badań genetycznych. Nowych danych dostarczyły szczątki ciała nastoletniej dziewczyny sprzed tysięcy lat, a pisze o tym tygodnik Science. Żyła około 12 tysięcy lat temu. W chwili śmierci miała 15 lub 16 lat. Teraz płetwonurkowie znaleźli ją w jednej z podwodnych jaskiń na półwyspie Yucatan w Ameryce Środkowej. Połączenie charakterystycznych cech szkieletu i pochodzący z Azji, tak zwany mitochondrialny genom, wskazują, że paleoamerykanie i rdzenni Amerykanie mieli wspólnych przodków. Mówi dr Laura Zahn z tygodnika Science. Autorzy pracy uważają, że ludzie z Syberii przeszli na teren zwany Beringą. Był to ląd w miejscu, gdzie dziś rosyjska Czukotka oddzielona jest od amerykańskiej Alaski cieśniną Beringa. Ludzie mogli więc suchą stopą przejść na kontynent amerykański i przenieść się dalej na południe. To oni byli przodkami dzisiejszych Indian, wnioskują badacze. Rafał Motriuk, Polskie Radio. No i mamy jeszcze informacje o pogodzie. W tej chwili najmocniejsze opady na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, Małopolsce, na Górnym Śląsku i na południu Opolszczyzny, a także w rejonach górskich. W ciągu dnia znów popada, zwłaszcza na obszarze od Podlasia przez centrum po Śląsk. Chwilami te opady będą bardzo mocne. Na południowym wschodzie po południu burze, w większości regionów 12-17 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Trójka pod Księżycem. Czy ta muzyka, którą zaraz usłyszymy, pasuje do Trójki pod Księżycem? No, pozornie nie. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Thank you. high sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Go on, on, on, on, on. We are the champions, my friends. Piękne, prawda? Ale czy pasuje? No to zaraz się Państwo przekonają i rozsądzą sami. Chciałbym przeczytać Państwu fragment listu i właśnie ten list podzielić na takie dwa fragmenty, a może nawet na trzy. Ten list dostaliśmy dwa tygodnie temu w czasie ostatniego spotkania, właściwie na 2-3 minuty przed zakończeniem programu i nie sposób było się do niego odnieść, a też myślę, że może to i dobrze, że tak się stało, bo myślę, że to jest, zresztą sami Państwo sądzą. Zaczynam czytać. Nie będę podawał personaliów autora, ale po prostu przeczytam fragment, ten pierwszy. Chodzi o zwycięzcę, o walkę, o rywalizację. Nie tylko zresztą. Zaczynam. Olimpiada w Sapporo. To jest olimpiada zimowa w 1972 roku, wtedy kiedy Wojciech Fortuna zdobył ten pierwszy złoty medal dla Polski w zimowych igrzyskach olimpijskich. Odbywa się bardzo ważny wyścig. Ma biec dwóch panczenistów. To jest już finał. I decyduje się, kto zdobędzie medal. Obaj stają na linii startowej. Pada sygnał startu. Poszli. I chwilę potem, zaraz po starcie, jeden z nich się potyka i pada na lód. A ten drugi rzuca okiem, co się stało, i się zatrzymuje. Kiedy go później zapytano, dlaczego nie biegł dalej, powiedział: ja chciałem zobaczyć, kto jest lepszy, a nie kto ma więcej szczęścia. I teraz autor listu pisze tak. I to będzie druga odsłona. Potem, po latach, zostałem nauczycielem. I teraz zagrajmy Davida Bowiego, Życie na Marsie. To też ma chyba związek z dalszą treścią tej opowieści. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the law, man, beating up the wrong guy. Oh, man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? On America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freakiest show. Take a look at the law, man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Na Marsie ze znakiem zapytania. No czasami rzeczywiście czujemy się jak kosmici, prawda? I trochę może wyprzedzając treść tej opowieści, to powiedziałem niepotrzebnie. No ale przypomnę, chodzi o list, który dostaliśmy w czasie ostatniej trójki pod Księżycem, o historia olimpijska. Jeden biegacz olimpijski, panczenista, łyżwiarz, się wywraca, drugi się zatrzymał, no bo nie chce rywalizować z kimś, kto po prostu leży i miał więcej pecha, a nie mniej umiejętności. No i dalej. Autor tego listu, który jest nauczycielem, pisze tak. Mniej więcej raz do roku opowiadałem tę historię jakiejś klasie, bo to dla mnie jest kwintesencja sportu. Zawsze wywoływała pomruk podziwu. Zachwyt, zrozumienie. Z czasem jednak reakcje były coraz chłodniejsze. I pamiętam, jak w klasie uczniów, którzy teraz mają około 30, wybuchła dyskusja. Jedni wyrażali zdziwienie postawą sportowca, nie rozumieli, czemu zdecydował się stracić okazję, a inni wręcz nazwali go głupcem. Byli jednak i tacy, choć w mniejszości, którzy wołali do tamtych: wy niczego nie rozumiecie. W następnych latach było coraz gorzej. Kiedy kilka razy nikt już nie zrozumiał sensu tej sportowej historii i w końcu ja przestałem ją opowiadać. Przerażenie mnie ogarniało na widok zdziwionych oczu dzieci, które oczekiwały na zakończenie opowieści. Kiedy zawieszałem głos po przytoczeniu słów sportowca, który powiedział, przypomnę, chciałem zobaczyć, kto jest lepszy, a nie kto ma więcej szczęścia. I nawet dzieci nie chwytały już sensu tej opowieści. Więc ja już jej nie opowiadam. I to jest bardzo przejmująca opowieść, a najbardziej być może to ostatnie zdanie, które jest takie. I właściwie wątpię czasem, czy to rzeczywiście miało kiedyś miejsce. No i co? Zapytam państwa. No i co? Co z tego wynika właściwie? Pierwsze piętro, drugie piętro tej opowieści, a trzecie to jest pytanie, no właśnie takie może naiwne, pełne zdziwienia, wątpliwości. Otwarte pytanie. No dobrze, no i co? Opowiadać tę historię? Miała miejsce? Nie miała? Jak się zachować? Jak się odnieść? No to jest pewna emblematyczna sytuacja, prawda? Takich historii jest więcej na różnych poziomach, na różnych planach. No i pozostaje właśnie to pytanie. No i co? No to ja zapraszam. Siedem trójek. Hey, what's happening? Brother, what's up? This is a new big party, man. Yeah, brother, dig it. Stop. Right on. Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on. Right on. Państwo słyszą muzykę z epoki, nawet chyba dokładnie, nie chyba rok wcześniej nagrana płyta, Marvin Gaye, What's Going On, co się dzieje, co się z nami dzieje, posłuchaj bracie, co z tym światem. I być może to jest odpowiedź na ten dylemat. No właśnie taka No ale mogą być też inne odpowiedzi i inne opowieści. Czy ta historia w Sapporo się w ogóle zdarzyła? Adresat listu, nadawca listu pyta samego siebie. Nie odpowiadam tej historii, bo już nikt nie chce jej słuchać. No to może inna historia. Nie wiem, czy to wzmacnia, czy osłabia ten przekaz. Znalazłem ją w książce, która niedawno się ukazała, książce o Justynie Kowalczyk. Napisał ją Daniel Ludwiński i dotyczy ona Igrzysk Olimpijskich, jeszcze wcześniejszych, też zimowych, w Squaw Valley. I tam startowały polskie biegaczki, narciarki. To była fantastyczna, legendarna sztafeta. Hanna Krzeptowska, Helena Gąsienica, Daniel Lewandowska, Józefa Pęksa-Czarniawska i Stefania Biegun. I one miały szansę zdobyć medal. Tam było tak, że Finki ścigały się z Rosjankami i Finka najechała na Rosjankę nartą i złamała tę nartę. No i chodziło o to, żeby Polka była świadkiem tego wydarzenia i miała powiedzieć, czy to było celowo, czy niecelowo. Gdyby zdyskwalifikowano Finki, to wtedy Polki zdobyłyby medal. No ale ona widziała, jak to było i powiedziała, że niecelowo. No i Finki utrzymały swoją pozycję, no a Polki nie zdobyły medalu. No i wybuchła straszna awantura. Polki były przymuszane do kłamstwa, mówiąc krótko, przez tych różnych tam oficjeli, prezesów w ekipie, straszone, że już nigdzie nie pojadą więcej, koniec ich kariery i tak dalej, ale ta pani, która biegła wtedy, widziała ten incydent, powiedziała, że tak nie było. To, co się zdarzyło przypadkowo. No i była ciekawa, co się zdarzy w drużynie. I dziewczyny powiedziały, no dobrze, przecież co to byłby za medal? Słusznie powiedziałaś, masz rację. I ona też pomyślała sobie, że dobrze zrobiłam po latach, dobrze zrobiłam, bo nie mogłabym spać, myśląc o tym medalu, który pewnie bym oglądała i właściwie z wyrzutami sumienia, co to za medal, co on jest wart. I teraz, czy ta historia, którą przed chwilą opowiedziałem, to jest coś, co wzmacnia czy osłabia tę poprzednią opowieść? No właśnie, znowu wielki znak zapytania. Można powiedzieć, tak, no takich historii było więcej, jest na pewno bardzo dużo, tylko może my ich nie widzimy. Ale można powiedzieć, tak, no dobrze, ale to było bardzo dawno temu, a teraz już tak się nie zdarza. I może nawet gdy się zdarza, to dzieci, ktoś, komu opowiemy, nie chcą tego słuchać. Może to już nie ma sensu. No i bardzo dobrze rozumiem frustrację nadawcy tego listu, nauczyciela, którego dzieci nie chcą słuchać. Nie chcą słuchać tych opowieści, no nie wiem. Może dla nich to jest w ogóle nic. Może dla nich to jest głupota. Może dla nich ważniejszy jest to jakiś nowy smartfon czy coś takiego, nie wiem. Może on źle opowiada tę historię. Może już jest ją sam znudzony, nie wiem. To są moje domniemania. Nie mam prawa tu nikogo obciążać. Mam prawo tylko zadać takie pytanie sobie i państwu. No i co? No i właśnie co wobec tego? Co powinniśmy robić? Mówić, nie mówić? Narzekać na zły świat? Robić mimo wszystko swoje, czy jeszcze coś innego. Tu pewnie jest dużo bardzo rozwiązań i możliwości, jak państwo myślą. No i co dalej? Zapraszam, 7 trójek. Chcę grać w tę grę. Coś takiego. No, ale jednak muszę. Muszę z jakieś stanowisko zająć. No to teraz co z tym łyżwiarzem? Najpierw o łyżwiarzu, bo pierwsze listy już przychodzą. Dziękuję. dariusz.bugarski@polskieradio.pl. I ten pierwszy list jest następujący. Pan Władysław. Pisze, że się nie zgadza. No bo potknięcie rywala to nie jest pech zawiniony przez czynniki zewnętrzne, tylko błąd techniczny tego rywala. To znaczy, on po prostu nie umiał. Tak? Był gorszym zawodnikiem, bo się potknął. Coś z techniką było nie tak. Może prawda. I dalej, o pechu mówimy wtedy, kiedy na przykład w wyścigu samochodowym awarii ulega silnik. Albo na przykład wtedy, kiedy rywal, ktoś, osoba trzecia, przewraca zawodnika. Ale niekiedy ten rzekomy pech jest zawiniony błędem rywala, a nie pechem obiektywnym. To jest takie stanowisko. No to w takim razie to stawia wyżej jeszcze tego kogoś, kto się zatrzymał, tak? No bo on mógłby powiedzieć, dobrze, no to dobrze. Nawet jeżeli on był gorszy technicznie, to jednak ja nie mogę się na to zgodzić, no bo jednak takie domniemanie jest, że to jednak jest pech. A może jego gorsza technika, ale może jednak pech. Czyli on jest jeszcze wyżej, jeszcze bardziej heroiczny jest czyn tego łyżwiarza, który się zatrzyma, moim zdaniem, przy tej interpretacji. No dobrze, ale a nasze stanowisko? I teraz, żeby nie pozostać przy łyżwiarzach, to takich historii jest cała masa przecież. Opowiem Państwu coś takiego, co dzisiaj usłyszałem, jadąc z Lublina do Warszawy. W miłym towarzystwie bardzo i towarzyszyły nam opowieści o podróżach. I pewien pan powiedział tak, że kiedyś jechał z Warszawy bodajże do Krakowa i usiadł, no miał w pociągu miejsce przy drzwiach. I sobie tam siedzi, a była też pani w tym przedziale, która... Nie, on był przy oknie, przepraszam, to zmienia postać rzeczy. On przy oknie, teraz się państwo przekonają dlaczego. On przy oknie, ona przy drzwiach. No i ta pani poprosiła go grzecznie, żeby on jej ustąpił miejsca, bo ona chciałaby usiąść przy oknie, oglądać piękne widoki. No on się zgodził. Jako dżentelmen pani usiadła i sobie jedzie. I jak twierdzi ten opowiadający, pani po 3 minutach zasnęła. Obudziła się w Krakowie, on tam siedział przy tych drzwiach i ona nie oglądała widoków, ani on. I tak się skończyło. No, przenieśliśmy teraz historię na inny poziom, może mniej heroiczny, ale właśnie to jest dokładnie ten sam problem, tak? No, świat jakoś nie chce naszym nadziejom odpowiadać, nie chce być taki jak my, szlachetny. No i co wobec tego? Pytanie, no i co? Takie może zgłupia frant, no ale właściwie dlaczego nie? Dobre pytanie, prawda? No to Państwa zapraszam. Co Państwo powiedzą? Jest jeszcze więcej opowieści, proszę bardzo. Mam jeszcze ich kilka. Zaraz opowiem Państwu teraz o samochodach, o filmie dla dzieci, o samochodzikach, ale może Państwo mają swoje, to zresztą jestem nawet pewien. No zapraszam, 7 trójek. Od czego zacząć, kiedy zgraja złód wpycha się do ust, wpycha się do ust. Co to za słowa, co zwalają z nóg? Chciałabym tak móc, chciałabym tak móc. Naucz mnie czytać twoich oczu stal. Cisza toczy wrzask, cisza toczy wrzask. Spokojny oddech oraz ciepło stóp ciągle są nie tu, ciągle są nie tu, ciągle są nie tu, ciągle są nie tu. Jakie to trudne zawsze iść pod prąd. Coraz głębiej w dół, coraz głębiej w dół. Czemu mnie pytasz o to, co już wiesz? Szumi w żyłach krew, szumi w żyłach krew. Co to za słowa, pauzę. No i to właściwie to samo, tylko na smutno, prawda? Ta sama opowieść i refleksja na jej temat. Na smutno. Panie Mirosławie, witam w Trójce. Dobry wieczór. Witam panie Dariuszu, po raz trzeci się kontaktuję. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło znowu z panem rozmawiać na antenie ze słuchaczami pośrednio. Panie Dariuszu, tak, no, tak czekałem właśnie na dalsze opowieści. Próbowałem się dodzwonić i taka mnie myśl naszła. Właściwie włączamy rano telewizor czy radio i wiadomości zaczynają się wszystkie od złych rzeczy. To powiem szczerze, że ja wcale nie jestem zdziwiony, że ta młodzież, która już nie chce słuchać tej opowieści tego nauczyciela. Bo to mnie się wydaje, że oni w ogóle żyją. Ja mam syna, który ma 23 lata. I oni żyją w innym świecie. Tak jak pan powiedział, te smartfony, komputery, tam jakieś inne rzeczy. Myślę, że to jest jakieś gry, jakieś zabawy. To jakby jest już inny świat, tak? To opowieści o Sapporo 72 roku to jest jakaś prehistoria dla tej młodzieży. Tak to postrzegam, że właściwie wszystkie dobre wiadomości są jakoś tak strasznie, tak bardzo podawane, tak jak wczoraj nawet była taka wiadomość, że jakiś chłopiec znalazł w hotelu w Kalifornii chyba 10 tysięcy dolarów, tak? I z ojcem i oddał te 10 tysięcy dolarów, a okazało się, że te pieniądze pochodziły z przestępstwa najprawdopodobniej. I to właściwie, teraz powstaje właśnie takie samo podobne pytanie, jak to, co pan powiedział, że przeczytał pan tego maila, który pan dostał dzisiaj, teraz. Tak, tak. Od jakiegoś pana, że właściwie to właśnie taki pech, tak, tego łyżwiarza. Nie pech, ale takie słabe umiejętności tak, techniczne. Tak, że słaba technika, tak, dlatego się odwrócić. No tak, ale czasami w lodzie jest jakaś, może być jakaś dziurka czy coś i to właściwie ja się nie dziwię, bo ja znaję podobne zasady, jak jest rywalizacja, to jest rywalizacja, tak, to właściwie po co te nagrody fair play? To takie zasady jakieś olimpijskie, tak? O, tak to nazwijmy. Aha. No nie wiem, ja myślę, że jest za dużo tych złych rzeczy, za dużo tych smutnych rzeczy dookoła i ta młodzież, która już właściwie jest taka gruboskórna. W sensie ją to nie interesuje, oni się tym nie interesują, aha, ich to nie obchodzi, myślę. No dobrze, dziękuję panu, czy to źle? To źle. To tyle. No to smutne. To nie, znaczy dla mnie to jest smutne, panie Dariuszu. Bo jest, no nie, jak ja usłyszałem tą opowieść pana o tym bardziej niższej i to, że właśnie ten młodzież nie za, to dla mnie to jest smutne. Dziękuję panu bardzo. Zasady upadają. No właśnie, to jest... Dziękuję bardzo. No właśnie, to jest... Właśnie ważniejsza jest chyba, ta opowieść jest bardzo smutna, to prawda, ona jest bardzo smutna, tylko ważne jest, no dobrze, i co my na to, tak, co ja na to? I teraz może państwo poczytam, bo to są bardzo ciekawe listy od nadawcy tego listu o łyżwiarzu. No dobrze, pisze ówże nadawca. No a Andrzej Bachleda, pamiętają państwo tego narciarza, slalom? Pamiętacie, jak przegrał, kiedy się przyznał, że slalom ominął bramkę. Była okropna mgła, nikt tego nie zauważył. A teraz współczesny piłkarz ogląda się, czy sędzia patrzy. Nie, przewraca się i sugeruje, że był faul. I teraz to się mówi, że to jest element gry bez piłki. Rzeczywiście prawda. Faul taktyczny to się nazywa coś takiego, prawda? I drugi list, jeszcze dłuższy. Tutaj jest najpierw wierszyk o samochwale Brzechwy, a potem takie przesłanie, no właśnie znowu w tę stronę, którą zaproponował pan Mirosław również, że coś, to znowu zacytuję kilka zdań może, coś rzeczywiście uległo zmianie o 180 stopni. I ta zmiana zaszła na naszych oczach. I to jest właśnie, wierszyk jest to samochwale zdolna, jestem niesłychanie najpiękniejsze, mam ubranie. Pewnie znamy. To wszystko wykładane jest dzisiaj na kursach autoprezentacji. To właśnie trenujemy przed rozmową z przyszłym pracodawcą albo z nowym klientem. Idziemy na te kursy za pieniądze, ślemy tam nasze dzieci, uczymy nasze dzieci i wnuki dokładnej odwrotności tego, co nam wpajano. Odwrotności tego, co chyba nadal uznajemy za dobre, słuszne, sprawiedliwe, sprawiedliwie zasłużone. I co takie jest? Sprzeniewierzamy się sami sobie. I co najgorsze, czynimy to całkiem świadomie. W imię dobra naszych dzieci. Stoimy, patrzymy i walcząc z naszym zakłopotaniem czynimy źle, wierząc, że tak trzeba. Dla przyszłości naszych dzieci to hipokryzja, rozdwojenie jaźni, zakłamanie jakieś, a może głupota i nieodpowiedzialność, a może spryt i pragmatyzm. I w paragrafie 22 jest napisane, że najważniejsze jest tylko, jak to wszystko wygląda na zdjęciach lotniczych. Taka smutna refleksja na koniec. No, bardzo bolesne. I pewnie dużo racji. No dobrze, i co my na to? Na te zdjęcia lotnicze, na te biegi i na faule taktyczne i tak dalej, na kursy autoprezentacji. No to jest pytanie, no, czy trzeba jakoś się zachować i co? No to ponawiam to pytanie. Aha, mam państwu jeszcze coś, proszę mi przypomnieć, jakbym zapomniał. Mam państwu o samochodzikach opowiedzieć, to zaraz to zrobię może za parę minut. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. O samochodzikach. Aha, najpierw powiem o Koenie, że to właściwie my tutaj rozgrywamy taki cykl pieśni niewinności i doświadczenia, że doświadczenie jest gorzkie niby, a nie musi tak być ta pieśń, no właśnie coś w rodzaju hymnu do światła, jasności i uzdrowienia. No to była ta, było to doświadczenie no i innego typu jednak, inaczej widziany świat. Czyli tak nie musimy gorzknieć chyba koniecznie, jak już nabywamy trochę wiedzy i rozeznania w świecie. No ale może mamy powody tego gorzknienia. Wcale nie przeczę i nie dziwię się tym listom, które właśnie przychodzą. Bardzo dziękuję. Ale teraz chcę powiedzieć inną historię, trochę, no właściwie na ten sam temat, ale inaczej widziano. To Paweł Drost mi opowiedział, wydawca z programu. Bardzo dziękuję, Paweł. Który ma dwoje dzieci w wieku takim kreskówkowym, no i oglądają kreskówki takie najlepiej ładne. No i ta ładna kreskówka jest taka. Ja jej nie widziałem, opowiadam za Pawłem. To jest film Auta i opowiada o trzech, o wyścigu samochodowym, trzech takich uczłowieczonych samochodzików. Jeden z tych samochodów to jest pozytywny bohater, drugi to jest bohater negatywny oczywiście i jeszcze jest trzeci taki arystokrata bohater, taki z wyższej półki. No i odbywa się wyścig i jeden z tych bohaterów gra nie fair, oczywiście ten zły. No i fauluje tego arystokratę, tego Kinga. No ale w tym czasie jednak ten no, dobro zwycięża i ten pierwszy, ten pozytywny bohater dojeżdża do mety. No i właśnie już mają przekroczyć tę linię mety, ale zatrzymuje się. Czeka. Trochę podobnie jak z tym łyżwiarzem. Proszę posłuchać. Czeka i wygrywa ten zły. Tamten jest kontuzjowany, leży na tym torze. I co się dzieje dalej? No wszyscy wiatują, wygrał, ale ten dobry wraca i zajmuje się tym poszkodowanym i holuje go do mety. Jedzie powoli, no wiadomo, że to już nie ma co się spieszyć, poza tym no, dźwiga ciężar jednak. No i przekraczają linię mety. Oczywiście przegrali, ale wtedy dopiero publiczność rozumie, co się stało i owacje wybuchają. Oni właściwie wygrali, chociaż przegrali, ale jednak oni wygrali. Wszyscy, nikt nie ma wątpliwości. No i Paweł mówi, że dzieci są tym filmem zachwycone i że oglądają z wielkim wzruszeniem i że to jest coś dla nich bardzo ważnego i, no i właściwie ze łzami w oczach oglądają tę historię. No właśnie taka historia, więc nie wiem, czy ten świat jest taki sparszywiały. Może nie. Nie wiem, co jest nie tak. Wiele rzeczy na pewno jest nie tak, ale no, co my na to? To jest to pytanie. To jak się zachować? No i co państwo teraz powiedzą? Zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jaka jest odpowiedź? Stary CZ kiedyś mówił mi, staliśmy w bramie, był świt. Gdy czekaliśmy na słońca wschód i samochodów rósł szum, mówił, czy muru nie widzisz, wszystkich nas trzyma ten mur. Gdy nie będziemy bronić się, zagrodzi nam każdą z dróg. Gdy uderzymy, runie mur, nie może przecież wiecznie trwać. Na pewno runie, runie, runie, nie pozostanie po nim ślad. Jeśli uderzysz mocno tu, a ja starte do krwi. A kiedy czuję, że sił mi brak, mur rośnie grubszy niż był. Wiem już, że lepiej się trzyma, lecz ciężko ruszyć go stąd. Nawet gdy czuję przypływ sił, powtórz z Izecie pieśń swą. Gdy uderzymy, runie mur, nie może przecież wiecznie trwać. Na pewno runie, runie, runie, nie pozostanie po nim ślad. Jeśli uderzysz mocno tu, CZ nie mówi nic, słowa porwał zły wiatr. Dokąd on jeden tylko wie, ja w bramie tkwię cały czas. I gdy przychodzą nowi wciąż, słyszą jak rośnie mój głos. Śpiewam ostatnią Sizeta pieśń, ten, której uczył nas son. Gdy uderzymy, runie mur, nie może przecież wiecznie trwać. Na pewno runie, runie, runie, nie pozostanie po nim ślad. Jeśli uderzysz mocno tu, to nasz koncert trójkowy, zespół reprezentacyjny na wspaniała pieśń Lijaka. Prawda, jakie to jest, te ciarki przechodzą, to jest nadal coś znaczy i nawet no, chyba może trochę coś innego niż wtedy, kiedy ta pieśń zyskała taką wielką popularność u nas. No i prawda, że to coś znaczy. Coś naprawdę ważnego. Dobrze, to teraz tak. Pan Mirek, dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. Jestem facetem, który ma 50 lat. Mam troje dzieci. Są to dziewczyny wszystkie. Jedna kończy studia, a drugie są malutkimi dziewczynkami. I zauważam jedną rzecz. To, co nas rodzice uczyli jakiegoś szacunku dla prawdy, dla tego, co jest prawdziwe, niestety nasze dzieci postrzegają to zupełnie inaczej. Postrzegają to jako jakąś dziecinadę, że prawda w życiu no, nie jest istotna. Istotne są jakieś tam drobne rzeczy typu pieniądze, jakiś majątek. Nie przywiązują do tego wagi. Jako ojciec no ciężko mi to wytłumaczyć dzieciom, że niestety wartości są wyższe, ważniejsze w życiu niż parę groszy. Moja żona jest nauczycielem i też się potrafi tym dzieciom tego przekazać w taki sposób, żeby to zrozumiały. Zawsze to jakoś tam puszczają bokiem i uważają, że ważniejsze jest lepsza komórka, lepszy samochód, lepszy dom, niż taka uczciwość w życiu i taka prawda. Panie Mirku, no teraz takie pytanie, też do siebie, też sobie je zadaję. To może my nie umiemy tego powiedzieć? Może to nie one są winne? Może my nie umiemy? Wydaje mi się, że no staramy się jak możemy. Nasi rodzice nie poświęcali nam na pewno tyle czasu, co my teraz dzieciom. No prawda. Najczęściej tak było, tak. A jednak wynieśliśmy coś z domu, tak mi się wydaje, co jest sensem życia i istotą jakby. A tu staramy się, tłumaczymy, rozmawiamy, robimy sobie kolacje sobotnie, gdzie jest pizza domowa zrobiona, siadamy wszyscy przy stole i staramy się rozmawiać i jakby ukierunkować te nasze dzieci w takim spokojnym życiu, żeby rozumiały to, co się dzieje, a jednak okazuje się, że nie bardzo. Mm-hmm. No i ciężko jest, mimo że człowiek się czegoś tam uczył i wydawałoby się, że będzie potrafił to przekazać małym dzieciom, jest to naprawdę ciężkie. Dziękuję, proszę ucałować swoich. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Jeszcze panie Darku, chciałem podziękować, bo strasznie lubię pana audycję. Dziękuję panu. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. Proszę żonę pozdrowić. Wiem, jaka to ciężka praca. Chcę też opowiedzieć o pewnej nauczycielce znajomej, ale to za chwileczkę to zrobię. Trochę listów przychodzi, dziękuję bardzo za nie. Zaraz spróbuję jakoś nadążyć za nimi. Dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. Zapraszam.